مدینہ یاد آیا، مدینہ یاد آیا، آیا مدینہ یاد آیا، آیا مدینہ یاد آیا، آیا مدینہ یاد آیا، آیا مدینہ یاد آیا، آیا ہے مدینہ یاد آیا، آیا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو پر مدینے میں بلا لو مجھے شان پہرو پر مدینے میں روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں مدینہ یاد آیا، آیا مدینہ یاد حبیب سیدی یا رسول اللہ، پھر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، تم نہ کرو گے کرو گے تو کرم کون کرے گا، مدینہ یاد آیا، آیا مدینہ یاد آیا ہے یا رسول اللہ، تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو شاہ چچے پھر بلانا، مدنی مدینے والے مدینہ یاد آیا، آیا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے حبیب سیدی رسول اللہ، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا نزدیک آ رہا بلوائیے مدینہ مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے قلم دان مدینے والے مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے اجازت یا رسول اللہ سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ رگے سال میرا آنا جانا یا رسول اللہ فقیر پاک ہو آخر ٹھکانا یا رسول اللہ مدینہ مدینہ Yeah. رسول اللہ یا رسول اللہ سوا میری پکار نہ ہوگا روز پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا مدینے مدینہ